اسلامي نړۍ هر یو نن چې بریتی تاوي پتو یاړي په درا سرشن تون کفیدای اسلامي نړۍ هر یو نن چې بریتی تاوي اسلامي نړۍ هر یو نن چې بریتی تاوي پتو یاړي په درا سرشن تون کفیدای اسلامي نړۍ هر یو نن چې بریتی تاوي اسلامي نړۍ هر یو نن چې بریتی تاوي شرق او غرب دې حیران کړي تا خوبونه دې ترې وړي په تنها ځان په لسګونو ل دښمن کوي مړي چې خوار وره پراته یې د بدن وي بیل بیل غړي چې خوار وره پراته یې د بدن وي بیل بیل غړي رب سایا لای په قران مومنان دې خوستای اسلامي نړۍ هر یو نن چې بریتی تاوي اسلامي نړۍ هر یو نن چې بریتی تاوي پتو یاړي په درا سرشن تون کفیدای اسلامي نړۍ هر یو نن چې بریتی تاوي اسلامي نړۍ هر یو نن چې بریتی تاوي فلسطین مصر لبنان تا تسترګي دی پلار دی يهود نصاراو عراق ټول پرتار پتار ټول جزيرة العربي تر پوز خوار زار ټول جزيرة العربي تر پوز خوار زار کړي دعا چې تالي باندې لوی رب دلته راولي اسلامي نړۍ هر یو نن چې بریتی تاوي کړي دعا چې تالي باندې لوی رب دلته راولي اسلامي نړۍ هر یو نن چې بریتی تاوي اسلامي نړۍ هر یو نن چې بریتی تاوي پتو یاړي په درا سرشن تون کفیدای اسلامي نړۍ هر یو نن چې بریتی تاوي اسلامي نړۍ هر یو نن چې بریتی تاوي ستا ایمان ته چې څوکوري بلا شک حیرانیږي نوی ساد پاکی پکڑا اولا سون بیداریگی نوی ساد پاکی پکڑا اولا سون بیداریگی وائی نن دائی کاسا بادائی دنا ٹو تڑو ماتیگی وائی نن دائی کاسا بادائی دنا ټو تړون ختميږي وای نن دای کا سبا دای دنا ټو تړون ختميږي چې د تورن غیرت او شجاعت وی افغاني اسلامي نړۍ هر یو نن چې بریتی تاوي اسلامي نړۍ هر یو نن چې بریتی تاوي پتو یاړي په ارشد الكفيد اسلامي نريها اليوم ننجبت تاوي اسلامي نريها اليوم ننجبت تاوي استاد پاکی مین زور دے چی اللہ مکری نصرت نوائی باب نوائی تاریخ دے بیارا درومی امارت نوائی باب نوائی تاریخ دے بیارا درومی امارت اسلامی با انقلابی هم قانون تشريعات اسلامي بانقلابي هم قانون تشريعات شاه حسين شاميدان تا وركلا داسي قرباني اسلامي نادي هر يوم ننجبريتي تاوي شاه حسين شام دانتا ورقلا داسي قرباني اسلامي نڑي هر يو ننجبريت تاوي اسلامي نڑي هر يو ننجبريت تاوي پتوياني بادرا سرشن تون كفي اسلامي نڑي هر يو ننجبريت تاوي اسلامي نڑي هر يو ننجبريت تاوي اسلامي نڑي هر يو ننجبريت تاوي پتہ مہروی الحکمت تقارير سنٹر بلدیہ پلازا اول منزل میزان چوک کوٹہ